ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 19 اور 20 شعبان المعظم 1434 ہجری کی درمیانی رات 29 جون 2013 اور ہفتے کا دن ہے. بدعت کے کریٹیکل ٹاپک کے اوپر پچھلی ہماری 2 کنسیکٹو نشستیں ہو چکی ہیں جن کا مشترکہ دورانیہ 151 منٹ بنتا ہے, جس کے تحت میں نے 4 علمی پوائنٹس بدعت کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کیے تھے اور وہ ایک ہی آئیکن پہ 151 منٹ اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا نام ہے مسئلہ نمبر 75A, اچھی بدعت اور بری بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. یہاں پر آج کی گفتگو سے کچھ ربط بنانے کے لیے میں 2-4 منٹ میں اس 151 منٹ کی جو گفتگو ہے اس کا صرف بنیادی سکیچ بیان کر دیتا ہوں. اس 151 منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر 75A کے پہلے 20 منٹ میں نے تمہیدی گفتگو کی تھی بدعت سے متعلق. اس سے اگلے 35 منٹ میں علمی پوائنٹ نمبر 1 ڈسکس کیا تھا, جس میں بدعت کی اپروپریٹ ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے, حساسیت, اور خصوصاً وہ شعر آفاق حدیث جو سنن ابی داؤد, جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اور اس کے ساتھ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے, اور اس وقت دین میں نئے نئے امور جو پیدا ہوں گے, بدعات سے بچنا, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. اس کو میں نے ایڈریس کیا تھا کہ اصل بدعت جو ہے امت میں وہ ہے خلیفہ راشد کے ساتھ بغاوت کر کے امت کی جمعیت کو توڑنا, جس میں سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے, یا بعد میں سیدنا عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے, اور جو لوگ سیدنا علی کے خلاف, خواہ وہ جمل میں کھڑے ہوئے یا صفین میں یا نہروان میں, ان تمام لوگوں نے امت کی جمعیت کو توڑا. اور میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ لوگ خود بھی مانتے تھے کہ ہم سے بدعت ہوئی. وہ میں نے 151 منٹ میں جو تمہید کے بعد 35 منٹ میں اس پہ گفتگو کی ہے. اس سے اگلے جو 33 منٹ تھے اس میں علمی پوائنٹ نمبر 2 میں ان بدعات کو ڈسکس کیا تھا مثالوں کے ساتھ کہ جو امت میں کچھ حرام چیزیں حلال ٹھہرا لی گئیں اور کچھ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا گیا, اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ سب سے بڑا ایشو, آج کے دور کی سب سے بڑی بدعت, بلکہ لعنت کبرا, وہ فرقہ واریت. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ اس امت میں جو حرام چیز کو حلال ٹھہرا کر سب سے بڑی بدعت جاری ہوئی وہ فرقہ واریت کی بدعت ہے. پھر اس سے اگلے 30 منٹ کے اندر علمی پوائنٹ نمبر 3 میں ان بدعات کو ڈسکس کیا تھا جو قرآن و سنت کا طریقہ بدل کر اس کی جگہ نئے طریقے جاری کیے گئے, اس کو بھی مثالوں کے ساتھ میں نے واضح کیا تھا. اور پھر آخری 33 منٹ کے اندر علمی پوائنٹ نمبر 4 میں ان بدعات کو ڈسکس کیا تھا جو غلو کے درجے میں لائی کرتے ہیں, یعنی کتاب و سنت کی تعلیمات میں یا تو اضافہ کیا گیا یا کمی کر کے ان بدعات کو جاری کیا گیا. بھائیو میری اس 151 منٹ کی جو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 75A، اس کی جہاں یہ خصوصیت ہے کہ اس گفتگو میں اہل بدعت کے وسوسوں کو سیٹل کیا گیا اور ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی پازیٹو انداز میں، وہیں پر جن لوگوں نے خام خواہ کچھ چیزوں کو بدعت قرار دے دیا تھا ان کا بھی میں نے علمی محاسبہ کیا ہے، خصوصاً دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا، اسی طریقے سے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا، یہ سنت چیزیں ہیں جن کو بعض لوگوں نے فنیٹکس نے اپنی کم علمی کی وجہ سے بدعت قرار دے دیا، حالانکہ یہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں. بھائیو آج اسی گفتگو کا کنکلوژن ہے، یعنی آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 جو مسئلہ نمبر 75B کے نام سے انشاءاللہ تعالی اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہو جائے گا، اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 75B، بدعت سے متعلق 5 اشکالات اور شبہات کا تحقیقی جائزہ، اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. بدعت سے متعلق 5 اشکالات و شبہات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. بدعت سے متعلق 5 اشکالات و شبہات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. یعنی یہ لیکچر دو حصوں پر مشتمل ہوگا، 80% حصہ پہلے پورشن کا ہوگا یعنی 5 اشکالات پر، اور آخری انشاءاللہ 20 منٹ کے اندر یا 25 منٹ میں بدعتی امام کے پیچھے نماز والا مسئلہ بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کر لوں گا. بھائیو میں خود بھی 31 سال تک بریلوی رہا، اور اس کے بعد 2008 میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ، اور پھر کچھ اہل حدیث کے ساتھ، اور پھر اہل تشیعوں کے ساتھ بھی گزرا. اب بھی میں الحمدللہ تمام کی گفتگو سنتا ہوں، اور جہاں پر حق بات ہوتی ہے قبول کرتا ہوں، اور اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو پازیٹو انداز میں اصلاح کی کوشش کرتا ہوں. کیونکہ میری روٹی بھائیو دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اس لیے میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر دفنا دی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص فرقہ واریت کے خلاف آواز اٹھائے گا تو پھر عین ممکن ہے کہ کسی بھی مقبہ فکر کا دل دکھ جائے جب اس کے خلاف بات جائے. تو آج کئی باتیں ایسی ہوں گی جو کچھ بریلویوں کو، کچھ دیوبندیوں کو، کچھ اہل حدیث کو، کچھ اہل تشیعوں کو بری لگیں گی، لہٰذا ان سے پیشگی معذرت. اور میرا ہر مسلمان کلمہ گو بھائی پورا پورا حق رکھتا ہے کہ میرے ساتھ علمی اختلاف کرے، لیکن جذبات کے ساتھ نہیں، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہیں، بے شک آنکھیں، کان اور عقل اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا. ان 3 اعضاء کو تو نے استعمال کر کے حق بات حاصل کیوں نہیں کی؟ یہ سورہ بنی اسرائیل میں 9th کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹ میں سے. اور بھائیو اپنے لیے بھی یہ دعا کیا کریں، میرے لیے بھی اور تمام دائیان حق کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے، اس دن سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے. آمین. کیونکہ جب یہ فتنہ آ گیا پھر آپ حق بات نہیں کہہ سکتے. اور تمہیدی گفتگو کی آخری بات یہ ہے کہ آج کے لیکچر میں جتنے بھی حوالے آئیں گے میں انشاءاللہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کے بھی حوالے، اور جو احادیث ہیں ان کے حوالے بھی دوں گا، اور کریٹیکل جو احادیث ہیں ان کے انٹرنیشنل نمبرز بھی بتا دوں گا، علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جس کے مطابق پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر دار السلام والے عربی اور اردو نسخے چھاپتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے، یا ای میل پر مجھ سے ریفرنس بھی مانگا جا سکتا ہے mirza_95@yahoo.com. اب انشاءاللہ آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں، پہلے حصے کی طرف جو پوائنٹ نمبر 5 میں 5 اشکالات پر مشتمل ہے. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علمی پوائنٹ نمبر 5، میں اشکال نمبر ایک، آپ سمجھ لیں ایمبیگوٹی نمبر ایک، سب سے بڑا شیطانی وسوسہ کہ جو اہل بدعت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی نئے کام دین میں جاری کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز گناہ میں نہیں ہے. مثلا اگر ہم فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں، یا ہم فرض نماز کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کے کچھ کلمات پڑھ لیتے ہیں تو یہ کلمات کوئی گناہ والے کلمات نہیں. اسی طریقے سے ہمارے بریلوی بھائی اور اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ تیجا، چالیسواں اور دسویں کے نام سے قرآن پاک کا اصال ثواب کا ختم کرتے ہیں، اور جو بندی جو ہے وہ بغیر نام لیے ہوئے یہی ختم کر لیتے ہیں دعا کے نام پر، اصال ثواب کے نام پر، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں کو گناہ کا کام تو نہیں ہے. اور چونکہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے لہذا جو لوگ اس کام سے منع کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں، کیونکہ وہ شریعت سازی کر رہے ہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں منع ہی نہیں کی اس سے اگر آپ منع کرتے ہیں تو آپ شریعت میں اپنی طرف سے ایک حکم انجیکٹ کر رہے ہیں. آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ بڑا خوبصورت آرگومنٹ ہے ان کا، لیکن یہ سراسر شیطانی دھوکہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوامع کلمات کے ذریعے کیٹاگوریکل مینشن کرتے ہوئے دین میں جاری کیے جانے والے تمام نئے کام، خواب وہ اچھے ہوں یا برے، چھ سٹیٹمنٹس کے ساتھ منع فرما دیے. اور وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے کتاب الجمعہ چیپٹر میں، اور سنن نسائی میں 1579 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی تقریر فرمایا کرتے، خواہ جمعے کی تقریر ہوتی یا عید کی ہوتی یا کوئی بھی اور خطبہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ باتیں اپنے خطبے سے پہلے ہر دفعہ ارشاد فرمایا کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہی خطبہ ہے جو میں بھی ہر لیکچر سے پہلے پڑھتا ہوں. نمبر ایک، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے زیادہ ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دو چیزیں ہوگی. تیسری چیز، وشر الامور محدثاتھا، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں. چوتھی چیز، وکل محدثۃ بدعہ، اور یہ تمام نئی جاری کردہ چیزیں بدعتیں ہیں. پانچویں چیز، وکل بدعت ضلالہ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. اور چھٹی چیز، وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. کیٹاگوریکل مینشن ہے کہ دین میں کوئی بھی چیز داخل کی گئی، اچھی یا بری کی بات نہیں کی گئی، نئی چیز، وہ گمراہی ہے. یہ تو تھا بھائیو علمی جواب. اب آ جائیے لاجیکل آنسر کی طرف، جو فلسفی کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں اس کو الزامی جواب، اور سائنٹیفک لینگویج میں میں نے اس کا نام رکھا ہے اینٹی وینم. جب کوبرا سانپ کاٹ جائے تو اس کا زہر کا علاج کوبرے سانپ کے زہر سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں وینم کا اینٹی وینم، اور پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن ہے پھکی. اور وہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں 608 اور مسلم میں 859 نمبر حدیث، کہ اذان کی آواز سن کر شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ جتنی دور مقام روحا ہے، اور مقام روحا مدینہ شریف سے 36 میل دور تھا. اس وقت بھی میل تھے، ایک تو یہ میل ہے جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں فٹ پاؤنڈ سسٹم میں، ایک عربک میل ہے وہ اس سے بھی لمبا ہوتا ہے، 36 میل دور بھاگ جاتا ہے، اور اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. لیکن تمام نمازوں کی اذانیں ہوتی ہیں، عید کی نماز کی اذان نہ بریلوی دیتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، اور نہ اہل تشیع، کوئی نہیں دیتا، نہ اہل سنت کے وہ تینوں گروہ اور نہ اہل تشیع. تو ان سے کہیں کہ بھائیو اذان دیا کریں عید کی، کو گناہ کا کام تو نہیں ہے، بلکہ شیطان بھاگ جائے گا. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے سال کے بعد عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو وہاں سے بھگایا جائے. تو کہیں گے جی یہ چیزیں، یہ اذان ثابت نہیں ہے. تو بھائی اب اپنی ڈیفینیشن کی طرف واپس آئے، آپ نے تو ڈیفینیشن یہ کی تھی کہ ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کام نیکی کا ہونا چاہیے، وہ دین میں داخل کیا جا سکتا ہے. اس سے بڑا نیکی کا کام کیا ہوگا کہ باقی اذانوں کے باقی نمازوں کے ساتھ اذان ہوتی ہے تو آپ عید کے ساتھ بھی داخل کریں. تو پھر ہماری والی ڈیفینیشن ماننی پڑے گی کہ چاہے نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے، اپنی مرضی سے دین میں انجیکٹ کرنا بدعت ہے اور یہ بدعت گمراہی اور دوزخ میں لے جانے والا کام ہے، ولیعوذ باللہ تعالی. اور یہاں پر ایک بڑی عجیب بات جو میں نے آبزرو کی، آج میں لیکچر جب تیار کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آئی کہ اذان کی اصل بھی دین میں موجود ہے. اذان کی اصل ہر نماز کے ساتھ ہے، اور وہ حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ اگلے پوائنٹ میں ڈیٹیل سے بیان بھی کروں گا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں ایسی چیز داخل کی جو اس میں جس کی اصل موجود نہیں تو وہ مردود ہے. اور میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ اس کو آپ وائس ورثہ کر لیں کہ اگر دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جس کی اصل دین میں موجود ہے تو وہ بدعت نہیں ہوگی. تو آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ اذان بھی تو اصل موجود ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ میں اگلے پوائنٹ میں کروں گا. تو یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیجئے، اگرچہ اذان کی اصل موجود ہے لیکن اس کی اصل اس حوالے سے موجود نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عید کی اذان نہیں دی. اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی عید کی اذان دلوائی ہوتی اور بعد میں نہ دلوائی ہوتی تو اگر کوئی اس کو ہمیشہ اڈاپٹ کر لیتا ہم کبھی بھی اس کو بدعت نہ کہتے. جیسا تراوی کے کیس میں ہم نے مانا ہے، میں اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا کہ تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی جماعت سے پڑھائی، بخاری اور مسلم میں موجود ہے. لیکن چونکہ اصل آ گئی، آپ کوئی پورا مہینہ پڑھے ہم بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جس چیز کی اصل ایکزیکٹ اسی فارم میں پروفٹ سے ثابت نہیں ہے وہ 100% بدعت ہے، ولیعوذ باللہ تعالی. یہ اس طریقے سے جس طرح یہ ڈیڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جی وہ اصل موجود ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. مجھے یہاں پر ایک لطیفہ میں کوٹ کر دوں، بالکل اوریجنل لطیفہ. آج سے 2.5 سال پہلے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ میں سارے علماء کو سنتا ہوں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. تو وہ ایک لیکچر دے رہے تھے، اس دوران انہوں نے اپنے آڈینس کو کہا کہ بتاؤ درود شریف پڑھنا کس کی سنت ہے؟ سب نے کہا جی اللہ کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پھر انہوں نے پوچھا کہ بتائیے نماز پڑھنا کس کی سنت ہے؟ تو سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب اگلا سوال انہوں نے بڑا خطرناک کر دیا، انہوں نے کہا بتائیے اللہ کی سنت افضل ہے یا رسول اللہ کی سنت افضل ہے؟ ان کیڑا بولے، جواب دے تب بھی پھنستے ہیں، نہ دے تب بھی پھنستے ہیں. اگر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی سنت افضل ہے لہذا درود شریف نماز سے افضل ہے، اب یہ بھی کوئی مسلمان جرت کر نہیں سکتا، اور اگر کہے کہ نماز افضل ہے درود شریف سے تو پھر ماننا پڑے گا رسول اللہ کی سنت افضل ہے اللہ کی سنت سے. یہ مولویوں کی زہر آلود باتیں ہیں جو لوگوں کا دماغ خراب کرتی ہیں، حالانکہ اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پروفٹ سے پوچھ لیجئے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ جب آپ سے پوچھا گیا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے، تو فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا. پوچھا پھر، فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنا، تابع فرمان ہونا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، چاہے وہ تزکیہ نفس کی شکل میں ہو یا اس کا اعلیٰ ترین درجہ سمم بونم آف اسلام، اسلام کا ہائیسٹ گڈ قتال. تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر نماز. اب وہ جو کمپیریزن کروا رہے تھے وہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حل کر چکے الحمدللہ. اشکال نمبر 2، جی اچھی بدعت بھی ہوتی ہے اور بری بدعت بھی ہوتی ہے، اور جب سیدنا عمر نے تراویح کی جماعت شروع کروائی تو انہوں نے فرمایا کتنی اچھی بدعت میں نے شروع کی. صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہے، آپ کیوں نہیں مانتے کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے اور بری بدعت بھی ہوتی ہے؟ بھائیو اس پہ میں آلریڈی 40 منٹ کی گفتگو ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر 20 کے نام سے، قیام اللیل اور حرمین میں 20 رکعت تراویح کیوں، کس ٹاپک پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی. لیکن یہاں پر وہی اصولی بات سمجھ لیجیے کہ بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں تراویح کی جماعت پورا مہینہ کروانا یہ ڈیفینیشن میں فال ہی نہیں کرتی. کیوں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں 2697 اور صحیح مسلم میں 4492 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ, اور ایک ترک میں ہے ما لیس فیہ فہو رد, جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جس کی اصل دین میں موجود نہیں تھی تو وہ مردود ہے. اصل دین میں موجود نہیں تھی, اس کو الٹ کر لیں سٹیٹمنٹ کو, کہ اگر دین میں اصل موجود ہے اس کی, اس کو اگر کوئی جاری کر دے تو وہ بدعت نہیں ہوگی, وہ سنت کو, اچھی سنت کو جاری کرنا ہوگا. اور اسی کی نمائندہ مثال ہے تراویح کی جماعت. اور وہ کیسے کہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھائی. یہ بات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں 2012 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل رمضان میں, جس کو ہم عرف عام میں تراویح کہتے ہیں, حدیث میں اس کے لیے ٹرم ہے قیام اللیل, رات کا قیام, 3 دن تک مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھائی. 4th دن مسجد میں کثرت سے لوگ جمع ہو گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اپنے مبارک حجرے سے باہر نہیں نکلے, اور پھر فجر کے قریب نکلے, فجر کی نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ تمہارا قیام اللیل کے شوق میں جمع ہونا مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا, لیکن میں جان بوجھ کر گھر سے باہر نہیں نکلا, مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز اتنی پسند نہ آ جائے کہ تم پر فرض کر دیں اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھو. ابھی فرض نہیں ہے, سنت ہے, اگر کوئی چھوڑ دے تو روزہ ہو جائے گا. یہ ابھی مشہور ہے کہ جی روزہ نہیں ہوگا, وہ سنت الگ سے ہے, روزہ تو فرض ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کا خیال رکھ رہے ہیں اور یہ امت کو جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو چھوڑ دے گا اس کو روزہ ہی نہیں ہوگا. یہ ترغیب دلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے, میں نے کبھی نہیں چھوڑی, لیکن خدا کے لیے شریعت سازی نہ کریں. جو چیز جتنی سینسٹیویٹی میں لائی کرتی ہے اتنی حساسیت اس کی بتانی چاہیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث آگے چلتی ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پھر معاملہ ان اٹینڈڈ رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی تراویح کی, لیکن منع بھی نہیں کی, عمل کر دیا, اصل آ گئی دین کے اندر 3 دن کے لیے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جو جماعت سے تراویح پڑھائی, حدیث میں الفاظ ہے قیام اللیل کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک دوبارہ جماعت سے قیام اللیل نہیں کروایا. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں بھی معاملہ ان اٹینڈڈ رہا, سیدنا عمر کے دور میں بھی, شروع کے دور میں معاملہ ان اٹینڈڈ رہا, لوگ اپنی اپنی قیام اللیل کر کے چلے جایا کرتے, کچھ ٹولیوں کی شکل کے اندر کچھ جماعت کروا لیتے کچھ اکیلے, اور پھر وہ وقت آیا کہ قیام اللیل کے بارے میں فیصلہ کر لیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2010 نمبر حدیث, کہ عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, یہ تابعی ہے, کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو کچھ لوگ ٹولیوں میں جماعت کروا کے نماز قیام اللیل پڑھ رہے تھے رمضان شریف میں, اور کچھ الگ الگ پڑھ رہے تھے, یعنی جماعت پھر بھی ہو رہی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے, تو اب جو حافظ نہیں تھا وہ حافظ کو آگے کر کے, لیکن ٹولیوں کی شکل میں مسجد نبوی میں ایک سے زیادہ جماعت ہے. شکر ہے وہ مسجد نبوی تھی, ورنہ ہمارے پاکستان میں کوئی مسجد ہوتی تو مولوی کہتا دوسری جماعت ہی کوئی نہیں ہوتی, انہوں نے شریعت سازی اپنی طرف سے کی ہوئی ہے, ایک وقت میں ایک ہی جماعت ہو سکتی ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تابعی سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں, بجائے سارے الگ الگ پڑھنے کے ایک امام ہو سارے اس کے پیچھے قرآن سنیں. اور پھر سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ لوگوں کو قیام اللیل کروائیں, اور پھر وہی عبد الرحمن بن عبد القاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد میں سیدنا عمر کے ساتھ آیا اور دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے سب کے سب لوگ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کر رہے ہیں، تو سیدنا عمر بڑے خوش ہوئے اور آپ نے وہاں پر فرمایا، صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2010 نمبر حدیث، نعم البدعت هذه، یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے کیا، یہ میں نے اس کا لغت میں ترجمہ کیا ہے، بدعت عربی میں کہتے ہیں نئے کام کو، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی بدعت، اچھا نیا کام، اور پھر سیدنا عمر نے ساتھ ارشاد فرمایا اس سے بہتر عمل وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر نماز ہے جو لوگ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، لہذا گھر میں اگر کوئی قرآن زبانی یاد ہے جس کو وہ قیام اللیل کرتا ہے تو مسجد میں جماعت سے پڑھنے سے بہتر ہے، الحمدللہ۔ تو یہاں دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی، اور یہ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ سننے والی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مردہ سنت کو زندہ کرے تو اس پر یہ جملہ بولا جا سکتا ہے نعم البدعت هذه، یہ سیدنا عمر کی سنت ہے کہ یہ اچھا نیا کام ہے جو شروع ہوا، لیکن مردہ کام سنت ہو، جیسے کہ تراویح 3 دن تک پڑھنا سنت تو تھی، اس کے بعد لوگ بالکل چھوڑ گئے، اپنی اپنی پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے امام ہوتے تھے اور پیچھے مقتدی ہوتے تھے، سیدنا عمر نے بھی اکیلا امام مقرر کیا اور پیچھے سارے مقتدی اسی سنت کو رینیو کیا، تو فرمایا نعم البدعت هذه، یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا۔ لہذا سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے اگر مردہ سنت کو زندہ کیا جائے۔ اس کو میں دور حاضر میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات بتاتا ہوں، جیسے میں نے یہ پگڑی باندھنی شروع کی الحمدللہ، کالی بھی سفید بھی، اب یہ سنت تقریباً اٹھ چکی ہے، خصوصاً کتاب و سنت کے منج کے لوگ تو شاید اس کو عیب سمجھتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ اب میرے دیکھا دیکھی لوگوں نے پگڑی باندھنی شروع کر دی، تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعت هذه، یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جو میں نے شروع کیا، لیکن مردہ سنت کو زندہ کیا۔ ان مانگ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع کے اوپر کالے کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شانوں پر چھوڑے ہوئے تھے۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پگڑی باندھی سفید کلر کی، انہوں نے باندھی ہوئی تھی لیکن شملہ نہیں چھوڑا تھا یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پگڑی کھول کر دوبارہ باندھی اور ایک چپے کے برابر جس طرح میں نے یہ چھوڑا ہوا ہے یہ شملہ چھوڑا، اور فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف یوں پگڑی باندھا کرو، یہ خوبصورت لگتی ہے، سفید کلر کی پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی۔ یہ 2 کلر سنت سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی باندھ لیتا ہے ہم اس پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، اصل جو ہے پگڑی باندھنا، کلرز کوئی نہیں، ہم کپڑے بھی مختلف کلرز کے پہنتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی خاص کلر کو چوز کر کے امت میں فرقہ بنا لینا اور کوئی پارٹی بنا لینا، وہ پھر فرقہ واریت کی وجہ سے غلط ہوگا، کلر کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ اب بھائیو جب یہ سیدنا عمر نے ڈیسیژن کیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا، اور اجماع خود سے بہت بڑی حجت ہے، کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی، اور اجماع کی حجیت میں میری 40 منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں۔ ہاں خلیفہ راشد بھی اگر کوئی ایسا کام کرے اور صحابہ اس پر اجماع نہ کرے تو وہ کام درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ خود سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کے مسئلے پر جب سیدنا عمر نے ڈیسیژن کیا کہ حج تمتع کوئی نہیں کرے گا، ایک سفر میں حج اور عمرے کو کوئی جمع نہیں کرے گا، تو انہوں نے مخالفت کی اور فرمایا کہ جس بات کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اجازت دی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، میں اپنے باپ کا پابند نہیں ہوں اس مسئلے میں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں، اور سیدنا عمر کو اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑا اگرچہ خلیفہ راشد تھے۔ لہذا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین سے مراد صرف وہ سنتیں ہیں جن پر صحابہ نے اجماع کیا ہے، اور الحمدللہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو خلیفہ راشد نے مردہ سنت زندہ کی ہو یا کوئی اچھا طریقہ جاری کیا ہو اور اس پر صحابہ اکرام علیہ رضوان کا اجماع نہ ہوا ہو، جہاں پر اجماع نہیں ہوا انہوں نے ڈیسیژن واپس لیا۔ بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عثمان نے بھی اپنے دور حکومت میں ایک دفعہ دور خلافت کے اندر ایک دفعہ حج تمتع پہ پابندی لگا دی. تو سیدنا علی نے ان کو ایک خط لکھا جو بخاری اور مسلم میں وہ خط موجود ہے کہ میں کسی بھی شخص کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، خواہ اے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان آپ ہی کیوں نہ ہو. سیدنا علی نے اس معاملے میں ان کا حکم نہیں مانا. تو علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین کا مطلب یہ نہیں کہ خلیفہ راشد کوئی معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی وحی آتی ہے، نہیں، مراد یہ ہے کہ خلیفہ راشد کوئی بھی ڈیسیژن کرے گا صحابہ کرام علی مردوان کبھی بھی غلط ڈیسیژن کو اس کے چلنے نہیں دیں گے، اور اس کا ڈیسیژن پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا، وہ تو سب کے سامنے کر رہا ہوگا ڈیسیژن. ایک کونے خدرے میں کوئی شخص کوئی کام کرے وہ رپورٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ والا معاملہ تو رپورٹ ہو جائے گا. اس لیے علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین، خلفائے راشدین المہدیین کو کہا گیا کہ لازمی پکڑ لو. بالکل اسی طریقے سے خلفائے راشدین کو چھوڑے عام صحابی بھی کوئی عمل کرے اور اس کی مخالفت کوئی نہ کرے تو وہ بھی بدعت نہیں ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج اور عمرے کے موقع پر پرٹیکولر پبلکلی لوگوں کے سامنے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. میں نہیں کاٹتا لیکن وہ کاٹ دیا کرتے تھے، اور میں نے اس کی پوری توجیہ بیان کی ہے. حج اور عمرے کے علاوہ بھی سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کاٹ دیا کرتے تھے، اس میں میری پوری ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 33 کے نام سے، داڑھی کی اہمیت اور اس کے صحیح احکام و مسائل، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. لہذا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا بھی بدعت نہیں ہوگا. ہاں اگر صحابہ میں اختلاف ہو جاتا ہے اس معاملے میں اور عبداللہ بن عمر نے کوئی چھپ کے بات نہیں کی، پبلکلی کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 63 سال تک زندہ رہے ہیں، 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، لہذا یہ بھی بدعت نہیں ہوگی. تو یہ الحمدللہ ہمارا معاملہ اس حوالے سے کلیئر ہوا. اشکال نمبر 3، وہ جی قرآن پاک کو دو گتوں میں جمع کرنا، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، لہذا یہ بھی تو بدعت ہے جو اچھی بدعت جاری ہوئی. بات تو بڑی سالڈ ہے، بلکہ حدیث میں الفاظ بھی کچھ ایسے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4986 کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ قذاب جھوٹے پیغمبر کے خلاف، تو سینکڑوں حفاظ اس میں شہید ہوئے، تو سیدنا عمر نے یہ مشورہ دیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ہی اچھا ہو کہ قرآن پاک کو دو گتوں کے درمیان جمع کر دیا جائے. دو گتوں کے درمیان سکیٹرڈ فارم میں موجود تھا، صحابہ کو زبانی یاد تھا، یہ سارے معاملات تھے، لیکن دو گتوں کے درمیان جمع نہیں کیا گیا تھا. اور ظاہر ہے اتنے حافظ موجود تھے اور عرب کو اپنے حافظے کے اوپر بھی بڑا اعتماد تھا، اس لیے بھی یہ معاملہ ایسا نہ ہو سکا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ دیا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، میں وہ کام کیوں کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا. تو سیدنا عمر بار بار سیدنا ابوبکر صدیق کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر کہتے ہیں، میرا سینہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے لیے کھول دیا کہ یہ واقعی اچھا کام ہے. تو پھر انہوں نے زید ابن ثابت کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ قرآن کو دو گتوں کے درمیان جمع کیا جائے. تو کہتے ہیں دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، میں وہ کام کیوں کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لہذا انہوں نے نئی بدعت کی. اب آپ کو بدعت کی ڈیفینیشن سمجھ آ چکی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں تھی. تو مجھے بتائیے کیا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں نہیں لکھوایا کرتے تھے؟ وہی نہیں لکھواتے تھے؟ لکھواتے تھے. اسی بخاری کی حدیث 4986 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے پر، اسی طریقے سے پتوں پر اور ہڈیوں کے اوپر قرآن پاک، یہ جو اونٹ کی ہڈی ہوتی ہے شانے کی، وہ کافی چوڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھوایا کرتے تھے. تو وہی کو لکھوانا اس کی اصل دین میں موجود تھی، اسی کو ایک جگہ دو گتوں کے درمیان جمع کرنا ایک کمبائنڈ فارم میں، دین میں کوئی نئی بدعت نہیں ہے بلکہ ایک نیا اچھا کام ہے، سنت حسنہ ہے. سنت حسنہ کس چیز کا نام ہے وہ آخری پوائنٹ ہے، میں بتاؤں گا کہ سنت سیاح بھی ہوتی ہے اور سنت حسنہ بھی ہوتی ہے، لہذا یہ کوئی بدعت نہیں ہے الحمدللہ. سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ کام اس کی اصل دین میں موجود ہے. اشکال نمبر چار, وہ جس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور میں جمعے کی دوسری اذان شروع کروا دی تھی, تو آپ کہتے ہیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ دین تو حجت الوداع کے موقع پر مکمل ہو گیا, تو سیدنا عثمان کو یہ کس نے اتھارٹی دی تھی کہ وہ جمعے کی دوسری اذان شروع کرواتے, تو لہٰذا انہوں نے بھی تو اچھی بدعت شروع کی, ہم بھی کر سکتے ہیں. آن دا فیس آف آرگومنٹ بالکل صحیح بات ہے اگر ایسے ہوا ہو, لیکن بھائیو ایسا اس طریقے سے نہیں ہوا, معاملہ کچھ اور ہے. وہ صحیح بخاری میں اوپر تلے انٹرنیشنل امنی کے مطابق 912 نمبر حدیث, کنزیکٹو چار حدیث ہے, چار ترک ہیں کتاب الجمعہ چیپٹر میں صحیح بخاری کے اندر, آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں اور مولویوں کی بےمانی کو سمجھیں کہ اصل چیز کیا تھی. صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جمعے کی ایک اذان دی جاتی تھی, ایک ترک میں آتا ہے دو اذان, اس میں اقامت کو وہ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں, ایک اذان دی جاتی تھی, پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ایک اذان, پھر سیدنا عمر کے دور میں بھی ایک اذان, پھر سیدنا عثمان کے بھی دور میں ایک ہی اذان دی جاتی تھی, پھر سیدنا عثمان کے دور میں جب لوگوں کی آبادی مدینہ شریف میں بڑھ گئی. ادھر الفاظ غور کریں, تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام زورا پر جو مدینہ شریف کا بازار تھا وہاں پر دوسری اذان شروع کروائی. یہ دوسری اذان سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسری, مراد یہ ہے کہ الگ سے ایک اور اذان شروع کروائی, اور یہ اذان امام کے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے آپ سمجھ لیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آج کے حساب سے اگر ٹائمنگ کی جائے ہوا کرتی تھی, تاکہ بازار میں لوگوں کو پتا چل جائے کہ جمعے کا وقت قریب ہے, گھڑیاں کوئی نہیں تھی. تو یہ پیرلل میں ایک اذان ہوئی, مسجد میں ایک اذان ہی ہوتی تھی, وہاں پر لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ سنت کی, اور الفاظ ہیں کہ مدینہ شریف کی آبادی بڑھ گئی, تو انہوں نے کوئی نئی اذان شروع نہیں کی, مسجد میں ایک ہی اذان ہو رہی تھی. یہ میرا چیلنج ہے, اس حدیث کو پڑھ کے دیکھ لیں, وہ بازار میں پیرلل میں دوسری اذان انہوں نے شروع کی, اور وہ پہلے ہوتی تھی کہ لوگ تیاری کر کے مسجد میں خطیب کے خطبے سے پہلے پہلے پہنچ جائیں, تبھی تو ثواب ملے گا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس کے بعد تو رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. تو یہ انہوں نے سنت حسنہ اچھا طریقہ جاری کیا, آج بھی اگر کرتا ہے کوئی ٹھیک ہے, لیکن مسجد میں دوسری اذان دینا خالصتاً بدعت ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, اسی مسجد میں آپ اسی کو دوسری اذان سنا رہے ہیں. اور آج الحمدللہ بازار میں بھی الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ سپیکر کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے, اور جہاں پر سپیکر نہیں وہاں پر بالکل بازار میں پیرلل میں دوسری اذان دی جائے. لہذا اس معاملے میں میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث میں اہل حدیث کو سنت کے سب سے قریب سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اذان دیتے ہیں, اور ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہماری آواز پہنچ جاتی ہے سپیکر کے ذریعے, لہذا اب پیرلل میں بازار میں دوسری اذان دینے کی ضرورت نہیں. لیکن ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی جو کچھ کرتے ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. معذرت کے اذان کے اوپر الگ سے میری سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے, مسر نمبر 50 کے نام سے اذان اور اقامت کے صحیح احکام و مسائل, اس میں اس سے ریلیٹڈ یہ والا مسئلہ بھی, اس کے علاوہ بھی کئی مسائل میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر ایڈریس کر دی. اب آ جائیے آخری اشکال نمبر 5 کی طرف, اس کے بعد انشاءاللہ ڈراپ سین آئے گا بدعتی کے پیچھے نماز کا مسئلہ, اور یہ سب سے اہم ترین ایمبیگوٹی ہے. وہ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, جس نے اسلام میں اچھی بدعت کو جاری کیا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کا ثواب اس بندے کو ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی, اور جس نے اسلام میں بری بدعت کو جاری کیا اس تمام لوگوں کا گناہ اس بندے کو ملے گا اور ان کرنے والوں کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی. لہذا اچھی اور بری بدعت یہ دو ہوتی ہیں, یہ بھی بھائیو خالصتاً 100% مولویوں کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے. صحیح مسلم میں ان الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں. دراصل حدیث کیا ہے, وہ صحیح مسلم میں اوپر تلے چار ترک ہیں انٹرنیشنل امری کے مطابق 2351 سے لے کر 2354 تک کتاب الزکات چیپٹر کے اندر, اور حدیث اس طرح ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں, بالکل فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے, اسی دوران کچھ عربی پینڈو لوگ آئے مسجد کے اندر جن کے جسموں پر لباس بھی مکمل نہیں تھے اور ننگے پاؤں تھے, ان کے پاس جوتیاں بھی نہیں تھیں, اتنا غربت کا ان پر عالم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی غربت کا حال دیکھا تو آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا, پریشان ہو گیا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حرص فرمانے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے, پریشانی کے عالم میں پھر باہر نکلے, سیدنا بلال کو کہا اذان دو, اذان دی, نماز کا وقت ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد نماز کے بعد آپ نے مسجد میں سب صحابہ کو روک کر وہاں پر ایک خطبہ دیا. چار طرق سے ہی مسلم میں آئیں گے, 2351 سے 2354. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و صلاۃ کے بعد پہلی بات قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 1 تلاوت فرمائی. اس کے بعد آپ نے سورۃ الحشر کی آیت تلاوت فرمائی, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, واتقوا اللہ, اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے, آخرت کے لیے اللہ کے ڈیوائن بینک میں کیا نیکی سٹور کروائی, ہر جان دیکھے اور ڈر جاؤ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خیرات کرو. سارے وہ غریب صحابہ پر خیرات کروانی تھی, خواہ دینار ہو, درہم ہو, گندم ہو, کھجور ہو, خواہ کھجور کا ایک ٹکڑے کیوں نہ ہو, خیرات کرو اور آخرت کے لیے اس کو سٹور کرو. اللہ اکبر, یہ سن کر ایک انصاری صحابی اٹھے, گھر سے سامان لپیٹ کر ایک بہت بڑا تھیلا اٹھا کر مسجد نبوی کے صحن میں لا کر رکھا, اور صحابہ کہتے ہیں وہ اتنا وزنی تھیلا تھا, بڑی مشکل سے وہ اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے. اس صحابی کا یہ جذبہ دیکھ کر باقی صحابہ بھی گھروں میں گئے اور جا کر سامان مسجد نبوی میں لا کر ڈھیر لگا دیا ان غریب صحابہ کی مدد کے لیے, اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے. اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, سنتن حسنتن, یہ الفاظ ہے, بدعتن حسنتن نہیں ہے, سنتن حسنتن, جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا, اور جتنے لوگ اس کو دیکھ کر, وہ تھیلی والے صحابی کو دیکھ کر جتنے لوگوں کی ہمت بندی اور انہوں نے اس پر عمل کیا ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا, لیکن ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں سنتن سیئتن, بری سنت کو جاری کیا, بدعتن سیئتن نہیں, سنتن سیئتن, اس کو جاری کیا تو ان کا وبال بھی اس جاری کرنے والے پر ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی. بھائیو, یہ تو اسلام کے فلسفے پر میں سمجھتا ہوں اہم ترین احادیث میں سے, جس نے قیامت تک کے لیے اجتہاد میں جو اسلام کی خوبصورتی ہے اس کی اجازت دے دی کہ اسلام میں سنتن حسنتن اچھے اچھے طریقے جاری کیے جا سکتے ہیں اور برے طریقے جاری نہیں ہوں گے. اچھا طریقہ کیا ہوگا کہ اصل اس کی دین میں موجود ہو. اصل کیا تھی؟ خیرات کرنا اللہ کی راہ میں, پہلی اصل. دوسرا, مال حلال ہو. اب اس کا کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا, وہ تمام چیزیں سنتن حسنتن ہو. اور بری سید, بری جو ہے وہ طریقہ کیا ہوگا, سنتن سیئتن کیا ہوگی, حرام کے بال پر این جی اوز کھول لینا, ہاسپٹل بنانا, گانے کی کمائی ہے اور اس کا ہاسپٹل بنا کے سمجھنا کہ میں اب اللہ تعالیٰ کو زبردستی منوا لوں گا کہ میری مغفرت ہو جائے گی, میں نے حقوق العباد کا کام کیا. ہاں, یا تو پھر عبدالستار عیدی صاحب کی طرح کام کرے, آج کل بیمار ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. مجاہد آدمی ہے, دنیا کی سب سے بڑی این جی او چلا رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ, وہ معاملہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عیدی ویلفیئر ٹرسٹ, یہ سنتن حسنتن ہے اسلام کے اندر, بہت اچھی سنت, اچھا طریقہ جو جاری کیا. اس کی اصل دین میں ہے کہ غریب لوگوں پر خرچ کرنا ہے. اس کا کوئی بھی طریقہ ہو, ایمبولنس کے ذریعے یا اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے آفیسز کھول کر کسی بھی طریقے سے, یہ تمام سنتن حسنتن ہے الحمدللہ. اب یہاں پر میں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 سنتن حسنتن آپ کو اس امت میں بتاؤں گا خلفائے راشدین سے لے کر آج تک. تاکہ آپ کو اسلام میں اجتہاد کی خوبصورتی کا پتہ چل جائے. یہ بدعتن حسنتن نہیں ہے بلکہ سنتن حسنتن ہے جو الفاظ حدیث کے اندر آئے. مثال نمبر ایک سنتن حسنتن کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے 25 سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور خلافت میں قرآن پاک پر الفاظ پر نقاط اور اعراب لگانا. اب حیران ہو رہے ہوں گے کہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے ہوئے, ہم بھی یہ کہتے تھے, لیکن یہ بھی بھائیو بنو امیہ کی ایک سازش ہے. سیدنا علی کا ایک اور ترمہ چھین کر انہوں نے اپنے ایک ظالم اور فاسق شخص صحابہ کے گستاخ اور قاتل کو چھپانے کے لیے اس کے ماتھے پہ یہ سجا دیا کہ اعراب اس نے لگوائے. حالانکہ آپ تفسیر قرطبی, امام قرطبی المتوفا 671 ہجری اس کا مقدمہ پڑھے, ایون تفسیر ابن کثیر کا مقدمہ پڑھے, تاریخ ابن کثیر اور تاریخ الخلفاء باقی کتابوں میں موجود ہے, حجاج ابن یوسف کا بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے, لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ امام قرطبی نے کیٹاگوریکل سند کے ساتھ یہ بات مقدمے میں لکھی ہے کہ ایک شخص تھا ابو الاسود الدولی, بخاری اور مسلم کا یہ راوی ہے, اور سیدنا علی نے اپنے دور میں بصرہ کا چیف جسٹس ان کو لگایا تھا. بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک کتب ستہ کے احادیث کے راوی ہیں, یہ عام آدمی نہیں ہے, چیف جسٹس آف کوفہ ان دا ایرا آف سیدنا علی. ان کی ڈیوٹی سیدنا علی نے لگائی, بلکہ ان کے شاگرد ہیں, انہوں نے سمجھایا, اور نحو کے امام ہے. امام زہبی نے لکھا ہے کہ نحو کے امام ہے. انہوں نے قرآن پاک پر اعراب اور نکات وغیرہ لگائے سیدنا علی کے دور میں. لہذا یہ جو کام ہوا قرآن پہ اعراب لگانا, یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے, یہ سنتن حسنتن ہے, اچھی سنت. کیوں؟ اردو زبان میں ہم دن کس طرح لکھتے ہیں, دن دال نون دن, اس کے نیچے زیر نہ بھی پڑی ہو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں, دن. اگر میں اس کے نیچے زیر ڈال دوں تو میں نے کون سی اس کے اندر بدعت کر دی, پڑھنے میں آسانی ہے, اصل لفظ اپنی جگہ میں موجود. لہذا اعراب زبر زیر پیش لگوانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے, اگر یہ دین کی اس چیز کو بدل دیتا, یعنی میں دال کے اوپر پیش لگا کے اس کو دن بنا دوں پھر بدعت ہوگی. ہم بغیر زیر کے بھی اس کو دن پڑھتے ہیں, زیر کے ساتھ بھی دن پڑھتے ہیں, لہذا یہ کوئی بدعت نہ ہوئی, یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ الحمدللہ جاری ہوا. سنت حسنہ کی مثال نمبر دو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 100 سال کے بعد سب سے پہلے باقاعدہ طور پر حدیث کا نسخہ الموتا امام مالک, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا, 1720 روایات کا مجموعہ, اور پھر تقریباً 200 سال کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے نسخے بھی آئے. کہتے ہیں جی احادیث کی کتابیں بھی تو دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی تھی, تو یہ بھی بدعت ہے. یہ بھی بدعت نہیں بلکہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے, کیونکہ اس کی اصل دین میں موجود ہے, اس کی اصل سنن ابی داؤد کی وہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے. کسی صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی تو ہے, بعض اوقات غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں, بعض خوشی کی حالت میں بھی, ہر بات نہ لکھا کرو. اور جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. لہذا حدیث لکھنے کی اجازت دی. اب کوئی شخص ان احادیث کو کمپائل کرتا ہے تو سنتن حسنتن. پھر اسماء الرجال کا جو علم ہے حدیث کو پرکھنے کا, اس کی اصل سورہ حجرات کی وہ آیت ہے جس میں میں نے مسئلہ نمبر 36 ریکارڈ کروایا ہے, 1.5 گھنٹے کی گفتگو ضعیف الاسناد اور من گھڑت حدیث کا فتنہ, وہ اس کی اصل ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو, اس پر پورا اسماء الرجال کا علم کھڑا ہے. تو یہ سنتن حسنتن ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے ہمارے جو ریسرچ پیپرز ہیں جو میں نے لکھے ہیں الحمدللہ یہ سنتن حسنتن ہے. اسی طریقے سے درس نظامی کا کورس, کالجز یونیورسٹیز اور سکولوں کا کورس, یہ تمام سنتن حسنتن ہے اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو الحمدللہ. مثال نمبر 3 سنتن حسنتن کی, قرآن پاک کا ترجمہ باقی زبانوں میں کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 1150 سال کے بعد باقاعدہ طور پر پہلی دفعہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 1176 ہجری انہوں نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا, لیکن اصل قرآن اپنی جگہ موجود ہے, اس کے نیچے انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. یہ سنتن حسنتن ہے, لیکن بغیر عربی کے قرآن کا ترجمہ کرنا اور خالی ترجمہ چھاپنا یہ بدعت ہے. کیوں؟ اگر ترجمے میں غلطی ہوگی تو وہ اللہ کے کھاتے میں نہیں بڑھے گی اگر عربی اوپر لکھی ہوگی. ورنہ مولوی تو ظاہر غلطی کر سکتا ہے, بغیر عربی کے ترجمہ نہیں چھاپنا چاہیے. اور اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر ترجمے کے قرآن پاک کو چھاپنا بھی نہیں چاہیے. مجھے بتائیے ہمارے اس پاکستان کے اندر یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں خالی عربی والا قرآن چھاپنے کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو طوطا بنانا کہ حفظ کرو اس کی تعلیمات کو. میں کہتا ہوں آئین میں یہ شک ہونی چاہیے کہ ان ملکوں کے اندر تمام مسلم ممالک جہاں کی زبان عربی نہیں ہے بغیر ترجمے کے قرآن نہیں چھپنا چاہیے. یہ تو آپ لوگوں کو خود کہہ رہے ہیں کہ خالی عربی پڑھو, بس سورہ یاسین صبح پڑھ لو, رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک پڑھ لو, یہی اس کا مقصد ہے. یہ کیا آپ دین کو دے رہے ہیں؟ تو یہ اس حوالے سے بھی اس پہ بھی کوشش ہونی چاہیے. اسی طریقے سے سنتن حسنتن کی مثال نمبر 4, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1400 سال کے بعد مساجد میں سپیکر کا استعمال, اسی طریقے سے ایئر کنڈیشن کا استعمال, قالین کا, پنکھوں کا, یہ کہتے ہیں یہ نہیں بدعت ہے. اور بھائی کون بندہ یہ نیت دل میں کرتا ہے کہ پیچھے اس امام کے, نیچے اس پنکھے کے, اوپر اس قالین کے, سامنے اس ایئر کنڈیشن کے, منہ طرف خانہ کعبہ شریف؟ زبان سے تو ثابت نہیں لیکن دل میں تو نیت حاضر کرنی ہے. تو یہ دین میں اگر داخل ہوتی تو لوگ یہ نیت بھی کرتے. یہ سنتن حسنتن ہے, اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جو سنن ابی داؤد اور ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے کہ ہم محلے میں مسجدوں کو بنائیں اور مسجدوں کو پاک اور صاف رکھیں. اس کے لیے جتنی ایفرٹ کی جائے گی ماڈرن دور کے اعتبار سے وہ اچھی سنتیں ہیں, اچھے طریقے ہیں, نہ کہ بدعتیں. الحمدللہ تو یہ معاملہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہوا. سنت حسنہ کی مثال نمبر 5, 1400 سال کے بعد بوئنگ 747 میں یا ایئر بس میں حج کا سفر کرنا. اصلی حج اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس کے اراکین کو نہیں بدلا, لیکن وہاں تک جانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا وہ بڑا آسان. پہلے لوگ 4 مہینے میں پیدل جاتے تھے ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے, اب لوگ 4 گھنٹے میں جدے اتر جاتے ہیں. کتنی آسانی ہے. جدے سے مکے کا سفر 2 دن اور 1 رات کا تھا, اور آج 50 منٹ میں گاڑی آپ کو جدے سے مکہ لے جاتی ہے. کتنی آسانی ہوگی ہے. تو یہ ایک اچھا طریقہ جاری ہوا ہے کسی, اور اس پہ ثواب بھی ملے گا. جو یہ کہتے ہیں دنیاوی کام ہے ثواب, ہوئی ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ ثواب تو ملے گا. یہ تو میں نے بتا دیا, اس کی چابی وہ حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, وہ طریقے قیامت تک کے لیے جاری ہوں گے الحمدللہ. اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں یہ ہمارا جو الیکٹرانک کاؤنٹر ہے, تسبیح کی ماڈرن فارم ہے اذکار کو کاؤنٹ کرنے کی, یہ بھی ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے. اور آپ دیکھیں مسجد نبوی کے اندر بھی اور بیت اللہ شریف کے اندر بھی یہ تسبیحیں لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں, وہ منع نہیں کرتے, ظاہر ہے اس کو غلط نہیں سمجھتے, اور یہ بالکل ثابت بھی ہے. میں اس کو اب ضمناً چونکہ مسئلہ چھڑ گیا, میں تھوڑے سے یہ 2-4 منٹ اس پہ بھی ایڈریس کر دوں کہ بعض لوگ اس کو خام خواہ بدعت کہتے ہیں تسبیح کے استعمال کو, چونکہ میں خود بھی کرتا ہوں, اس لیے نہیں, صرف اس لیے کہ یہ جو تسبیح ہے یہ اللہ کا ذکر یاد کروانے والی چیز ہے. یہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ خام خواہ آپ کا ذکر کرنے کو دل کرتا ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور نہ کرنے والے کی مردہ. اس طرح بہت اس پہ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے, بہرحال یہ سمجھ لیجئے امام ابو داؤد رحمتہ اللہ علیہ نے ایک پورا چیپٹر باندھا ہے کنکریوں اور گٹھلیوں پر پڑھنا, اس کا جواز. انٹرنیشنل امریک کے مطابق وہ 5 حدیثیں لائے ہیں 1500 سے لے کر 1504 تک, اور وہ ہے اصل اس کی. پہلی حدیث لے کر آئے وہ 1500 نمبر کہ ایک عورت کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور وہ گٹھلیوں اور کنکریوں پر کچھ پڑھ رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں یا آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اس سے بہتر عمل تمہیں بتاتا ہوں یا یہ کہا تھا اس سے آسان عمل بتاتا ہوں. یعنی اس کو آپ نے غلط نہیں کہا, نبی پر یہ واجب ہوتا ہے غلط کام کو ٹوکے, ٹوکا نہیں, منع نہیں کیا, کہا اس سے بہتر بتاتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ان کو تعلیم فرمایا, سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء, اسی طرح آگے الفاظ ہے کہ یہ پڑھ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسان عمل ہے, اس سے بہتر عمل ہے, اس سے منع نہیں فرمایا. لہذا حدیث تقریری کے کانٹیکسٹ میں یہ سنت ہوگی. اس پہ امام داؤد نے اپنا فارم بھی لکھ دیا, گٹھلیوں اور کنکریوں پر پڑھنے کا جواز. اور وہ افضل کیوں؟ جس طرح ننگے سر سے سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا افضل ہے، اس سے افضل ہے پگڑی کے ساتھ، جو جو سنت میں آگے جائیں گے. لیکن اب پگڑی والا ٹوپی والے کو نہیں یہ کہہ سکتا یہ غلط ہے، وہ افضل کیوں؟ وہ 1501 نمبر حدیث سنن ابی داؤد میں آگے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کچھ عورتوں کو کہ اپنے ہاتھوں پر تسبیحات کو شمار کیا جاؤ کیا کرو، تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کے جو پوڑے ہیں یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلوائے گا، یہ گواہی دیں گے تمہارے ذکر کی. اللہ اور اس میں آپ نے دائیں ہاتھ کا ذکر نہیں کیا، ہاتھ کی انگلیوں کے پورے کیٹاگوریکل میچ دونوں ہاتھ. وہ کہاں سے دھوکا لگا؟ وہ اس سے اگلی حدیث ہے 1502 نمبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کیا کرتے تھے. لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے میں اس اصول کو نہیں مانتا ہوں تو یاد رکھیے المصنف ابن ابی شیبہ میں جو حدیث ہے کہ قبر رسول پر ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کی اور قبر سے آواز آئی کہ تجھے بخش دیا گیا، اس حدیث میں بھی آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، پھر وہ حدیث بھی ٹھیک ہے. لیکن امام مسلم نے مقدمے میں یہ بات لکھ دی کہ یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی تصریح موجود نہ ہو. اس میں نے پوری گفتگو ڈیٹیل سے کی ہے، مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ میں نے جو فارم بیان کیا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہمارے سلف تسبیح استعمال کیا کرتے تھے، اسی کی ماڈرن فارم اب کاؤنٹر ہے الیکٹرانک، اچھا طریقہ. اور سلف کون؟ صحیح بخاری اور مسلم کے راوی، تابعی، تبع تابعی اور پوری کتب سطح کے راوی ہیں. اور وہ کون ہے؟ یحیٰ بن سعید القطان رحمت اللہ علیہ المتوفا 198 ہجری، جو بخاری سے ابن ماجہ تک تمام احادیث کی کتابوں کے بنیادی راوی ہیں. کتنی احادیث ہیں ان کے بارے میں امام بخاری کے استاد تاریخ یحیٰ ابن معین میں پوری سند کے ساتھ امام یحیٰ بن معین رحمت اللہ علیہ المتوفا 233 ہجری، جو امام بخاری کے استاد ہیں اور اسماء الرجال میں ان سے بڑا امام کوئی نہیں ہے راویوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ یحیٰ بن سعید القطان یہ ایک نیک انسان تھے اور ان کے پاس ایک بڑی لمبی تسبیح تھی جو اپنے جبے میں رکھتے تھے اور اس پر پڑھا کرتے تھے. لہذا بخاری اور مسلم پوری فارغ کر دیں گے اگر اس بندے کو آپ بدعتی مانتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو ایسا نہیں، البتہ اجتماعی ذکر گٹھلیوں پر کرنا یا کنکریوں پر وہ بدعت ہوگی، انڈیویجولی کو کرتا ہے تو کرے گٹھلیوں پر، اجتماعی ذکر میں وہ سنن دارمی کی جو حدیث ہے مقدمے میں 210 نمبر جو میں نے پچھلے 151 منٹ والے لیکچر میں بتائی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ڈانٹا تھا جو وہ اجتماعی ذکر مسجد میں کر رہے تھے. اجتماعی ذکر الگ چیز ہے، انڈیویجول ذکر الگ چیز ہے. لہذا یہ الحمدللہ معاملہ، بعض لوگ اس کو خام خواہ بدعت کہتے تھے تو میں نے کہا کہ یہ ان کی جو بدعت والی رٹ ہے اس معاملے میں ان کی اصلاح کر دی جائے. سنت حسنہ کی تھرڈ لاسٹ مثال 6 نمبر، اب یہ تھوڑی مزیدار مثالیں ہیں، وہ ہے قرآن و سنت کی خدمت اور تبلیغ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر، بڑی عید کے موقع پر قربانی کی کھالے جمع کرنے کے لیے کیمپ لگانا، یہ بھی تو ثابت کوئی نہیں. تو یہ اچھا طریقہ ہے. اور کھالوں پہ تو آپ کو پتا یہاں تک لڑائی ہے کہ ان کا اگر بس چلے مولویوں کا تو آپ کی کھال بھی اتار کے لے جائے. اس بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے کی گمراہ ہے اور نماز نہیں پڑھتے، سارا چکر یہ کھالوں کا. اس کے لیے اگر واقعی انہوں نے اپنی تونے بڑھانے کے لیے یہ مال نہ لگانا ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو یہ بڑی اچھی سنت ہے. اسی طریقے سے چندہ باکسز دکانوں پر رکھوانا، چندہ اور رسید کی کاپیاں وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی سنتیں ہیں. اور اسی کانٹیکسٹ میں جہاد کے حوالے سے جو چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے اس سے جدید اسلحہ خریدنا، یہ تمام چیزیں اس کی اصل وہ سورہ الانفال کی آیت ہے کہ پلے ہوئے گھوڑے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قتال کے لیے تیار رہو، وہ اصل ہے اس کی. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ. سنت حسنہ کی مثال نمبر 7، قرآن پاک کو سی ڈی میں رائٹ کرنا. اسی طریقے سے قرآن و سنت کی ویب سائٹس بنانا، جس طرح ہماری ویب سائٹ ہے ahlesunnatpak.com، اسی طریقے سے اور سائٹس، اسی طریقے سے تلاوت و ترجمے کی جو کیسٹیں ہیں، یا ہمارا پاکستان میں صوت القرآن چینل ہے، ایک آیت عربی میں چلتی ہے نیچے اس کا پھر ترجمہ اردو میں بولا جاتا ہے اس کے بعد. اب یہ ساری چیزیں تو صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں نہیں تھی لیکن یہ اچھے طریقے ہیں. اسی طریقے سے احادیث کے سافٹ ویئرز بنانا، مکبت الشاملہ جو عربی سافٹ ویئر ہے احادیث کا، ہزاروں کتابیں اس میں، وہ کتابیں خریدنی پڑے اگر آپ کو کروڑوں روپیہ چاہیے لیکن وہ مفت میں مل جاتا ہے. ایزی قرآن و حدیث جو پاکستان میں لاہور کی ایک پارٹی نے بنایا ہے, جس میں 8-9 کتابیں جو ہیں کتب سطح کے علاوہ بھی, الموتا امام مالک, مشکا شریف اور مسند امام احمد, وہ اردو ترجمے کے ساتھ سافٹ ویئر ہے. ایک لفظ کے اوپر آپ حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں کنٹرول ایف کر کے, جس طرح آپ ورڈ میں کام کرتے ہیں کتنی بڑی آسانی ہے. تو ان تمام چیزوں کی اصل موجود. اسی طریقے سے ہمارے جو یوٹیوب پہ چینل پہ جو لیکچرز اپلوڈ ہوتے ہیں, اور بلکہ مجھے تو بڑی خوشی ہے کیونکہ ہماری جو باتیں ننگی باتیں یہ تو کسی ٹی وی چینل پہ چل ہی نہیں سکتی, تو یہ بہت اچھا ایک ذریعہ ہے کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کا. تو یہ تمام اچھے طریقے. اور آخری مثال سنت حسنہ کی, آٹھویں, وہ آن لائن جو ویڈیوز اور درس قرآن, محفل قرات یا محفل نعت ہوتی ہے, ان تمام کی اصل بھی موجود ہے, یہ کوئی بدعت نہیں ہے. درس قرآن و سنت کی کیا اصل ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے, لہذا اس کی اصل دین میں موجود ہے. اب اس کے لیے درس قرآن ہو, کسی بھی نماز کے بعد کوئی ایک مینیجیبل فارم کے اندر رکھ لیے, جس طرح ہمارا ہفتہ وار ہوتا ہے. بالکل اس میں میں اپنے استاد کا ذکر کروں گا, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور نئے کاموں کا اجر دے, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے رمضان شریف کے اندر ہر سال پورے قرآن کا دورہ کروایا کرتے تھے, اب بھی وہ جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سنت حسنہ کی ایک اچھی مثال ہے کہ رمضان میں جتنا قاری نے قرآن میں پڑھا وہی رات کو اس کی پوری تفسیر بیان کرتے ہیں, وہ 2-2.5 بجے جا کے ان کی تراویح کی نماز مکمل ہوتی ہے, وہ سارا کور کرتے ہیں. اور پورے رمضان میں آپ کو ایک مہینے میں قرآن سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے, الحمدللہ. یہ کتنی سنت حسنہ اچھی. اسی طریقے سے محفل قرات جو ہوتی ہے, اگر اس میں مال لوٹانا اور ریاکاری اور خام خواہ قرضے لگانا مقصود نہ ہو, لوگوں کی داد وصول کرنا اللہ کی رضا مقصود ہو, تو اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمائش کی, تو انہوں نے قرآن سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس طرح کئی اور صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا کرتے تھے. یہ اصل ہے محفل قرات کی. محفل نعت کی بھی اصل موجود ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں نعت پڑھ رہے تھے, سیدنا عمر وہاں سے گزرے اپنے دور خلافت میں, اور ان کو تیکھی نظروں سے یوں دیکھا, وہ بھی آگے سے صحابی تھے, انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ مجھے دیکھ. یہ بخاری اور مسلم میں حضرت حسان بن ثابت کے فضائل والے چیپٹر میں یہ حدیث ہے. عمر اس طرح نہ دیکھ مجھے, تجھ سے بہتر شخصیت مسجد نبی میں موجود ہوتی تھی اور میں ان کے سامنے بھی نعت پڑھا کرتا تھا. تو سیدنا عمر گھبرا گئے, انہوں نے کہا اس کا گواہ, انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے امیر المومنین, واقعی حسان ابن ثابت نعت پڑھا کرتے تھے, بلکہ رسول اللہ ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے, بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. حضرت حسان کافروں کے جو اعتراضات تھے ان کے جواب شعروں میں دیا کرتے تھے. تو نعت کی اصل موجود ہے, لیکن غلو نہ ہو, خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, اس طرح کی ناطے نہ ہونا, اعوذ باللہ من ذالک. وہ حدیث صحیح بخاری کی یاد رکھیں, میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے اس کو ایڈریس کیا تھا پوائنٹ نمبر 4 میں, 3445 نمبر حدیث صحیح بخاری میں. دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارا نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا اور ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا, عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. ہاری بھائیو, اب آتے ہیں اس لیکچر کا ڈراپ سین, بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. بڑی کڑوی باتیں ہیں, لہذا اس کو میٹھا کرنے کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. بھائیو, بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق اپروپریٹ ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے, متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے, اس ٹاپک کو اگر ہر اینگل سے ڈسکس کیا جائے تو گھنٹوں ریکوائرڈ ہے, گھنٹوں. لیکن انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے مختصر وقت کے اندر ایسی گفتگو اس ٹاپک پہ کروں گا جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک عام آدمی کو, ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی اور ایک موچی کو بھی اور ایک ریڑی بان کو بھی انشاءاللہ تعالی. اور اس ٹاپک پہ میں نے تمام مکاتب فکر, خواہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہوں, بریلوی, دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع, میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں اور بڑا افسوس ہوا کہ یہ تمام علماء اپنے علاوہ دوسرے